أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم طالب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. وفي الآخرة حسنة، ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminlere affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vehlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri, Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde bize buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fe izâ qadaytumus salâte fezkurullâhe kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbikum fe izâ tme'nentum faqimus salâte innes salâte kânet alel mu'minîne kitâben mevkûtâ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. فَاِذَا قَضَيْتُمْ Kaza ettiğiniz zaman, kıldığınız zaman, yerine getirdiğiniz zaman. اَصَّلَاتَ Namazı kaza ettiğiniz zaman, namazı kıldığınız zaman. Allah böyle başlıyor. Şimdi kaza dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Aklımıza ilk gelen şey kaza dediğimiz anda araçların çarpışması. Bir arabanın bir insana çarpması. Bir arabanın bir hendekten aşağı yuvarlanması ve içindekilerin ölmesi. Kaza dediğimiz zaman aklımıza bunlar canlanıyor. Kazanın birçok manası vardır. Manalardan bir tanesi ne? Araçların birbirine girmesi manası. Ölüm. Bir tanesi ne? Allah'ın kader planında yazdığının vuku bulduğu an. Kader planında Allah Teala Hazretleri 17 Ağustos depreminin olacağını kader planında biliyordu. 17 Ağustos gecesi, gecenin 3'ünde deprem olacağını Allah biliyor muydu, bilmiyor muydu? İlmi ebedi ve ezeli olduğu için, kadim olan Allah olduğu için ilmi bir noktadadır. Her şeyi görür ve her şeyi bilir. Allah o gece deprem olacağını biliyor mu, bilmiyor mu? Biliyor. Bu kaderdir. Allah bu bilgiyi Kur'an'ın deyimiyle Ümmül Kitab'a yazdı mı? Kitapların anası Levh-i Mahfuz'a yazdı mı? Yazdı. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazdı. Bak hala kaderde. 17 Ağustos gecesi saat 3-3'ü 5 gece suları geldiği anda kader çıkıyor. Neye geliyor? Kazaya dönüşüyor. Deprem olduğu anda artık o kader vuku buluyor. Ortaya çıkıyor. Halbuki daha ortaya çıkmadan bile Allah Teala bunu biliyordu. Bu bildiği bilgiyi oraya yazmış idi. Kazanın bir manası budur. Bir manası araç kazası, bir manası daha vardır. Nedir o? Namazı vaktinde kılmama. Bir adam ikindi ezanı okuduktan sonra akşam ezanına kadar o namazı kılma hakkına sahiptir. İlle ezan okunur okunmaz camiye koşmak zorunluluğu yoktur. Burada en faziletli amel namaza camiye gitmek ve bu ikindi namazını cemaatle eda etmektir. Ama adamın işi çıktı. Müşterisi geldi. Yahut da annesi babası rica etti şuraya gel oğlum dedi. Bir şeyler oldu. Ve adam cemaate gidemedi. Bir saat sonra, iki saat sonra evinde kılar, dükkanında kılar. Yeryüzü bana mescit kılındı diyor Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Temiz olduktan sonra her yerde namazını kılabilir. Ancak bir şart var. Akşam ezanına kadar geçmemeli. Eğer akşam ezanına kadar bekletirse şeytan devamlı tehir etmek ister. Ya zaten vaktinde kılamadın, cemaate gidemedin. 2 saat sonra kıl. 1 saat daha tehir et, şu işi de hallet, bu işi de hallet derken tek bir amacı vardır. Seni büyük günaha sokmak. Günahların en büyüklerinden bir tanesi nedir? Namazı vaktinde kılmamak. Namazı vaktinde kılmamak. İşte buna da ne deniyor? Kazaya bırakmak. Namazı kazaya bırakmak, mazeretsiz ve özürsüz bir şekilde kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Sabah namazında vaktinde kalkmadım. Uykuya daldım. Ve güneş doğduktan sonra namazı kıldım. Hocam burada özürlü olarak yani uykuya daldık. Burada mazur oluruz değil mi? Mazur olmazsın. Eğer saat 11'de yatsaydın, eğer saat 12'yi geçirmeseydin kesin olarak sen sabah namazına kalkardın. Ama sen saat 1'e kadar, 2'ye kadar Şampiyonlar Ligi maçı izlemeyi tercih ettin. Film izlemeyi tercih ettin. Bir de korku filmi patlattın. O korkuyla beraber dön sağa dön sola uyuyamadın. Gece 3'te uyudun. Sonra sabah namaza kalkamadın. Ve sonra Allah Teala'dan mazeret bekliyorsun. Ben bilerek kasten bırakmadım Allah'ım. Ben gece çok geç yattım. Sen gece kasti olarak keyfine düşkünlüğünden dolayı nefsini tamam ettin. Nefsini tatmin ettin. Ve geceyi filme maça ayırdın. Geceyi nefse ayırdığın zaman ne olur sabahında? Sabahında şeytanlar seni bulur. Ve seni sabah namazına kaldırmaz. Telefona bir bakarsın 10 defa tehir edilmiş. O alarm çalmaya başladığı zaman ne yapıyorsun? Sen ona dokunuyorsun. Farkında değilsin. Dokunuyorsun. Dokunduğun zaman ne oluyor? 5 dakika sonra bir daha çalıyor. Sabah bir uyanıyorsun. 10 defa dokunmuşsun. Telefonla akraba oluyorsun. 10 defa dokunuyorsun. Devamlı dokunuyorsun. Ama sabah namazına kalkamıyorsun. Ne yaptın namazı? Bile bile kazaya bıraktın. Yine günümüzde çok yapılan bir sıkıntı. Otobüste bir yere seyahate gidiyorsun. Seyahate gittiğin zaman şoföre diyorsun ki bak kardeş namaza yarım saat var. Namaz sıkacak. Köşeye bir yere çek. Yolcular bir çay içsin bir şey yapsın. Biz de geçelim namazımızı kılalım. Bak burada 3-4 kişiyiz. Her otobüste namaz kılanlar azınlıktır. 3-4 kişidir. Bazen 1-2 kişi olur. Müslümanlar namazda çok zayıfladı. Şoföre ne yapıyorsun? Baskı yapmaya çalışıyorsun. Bir yerde dur. Namaza geçelim. Şoför ne diyor sana? Gittiğin yerde kaza edersin. Babasının namazları ya bu. Hesabı Allah'a değil şoföre vereceğiz ya. Haşa ve kella. Gittiğin yerde kaza edersin. Basit yani. Basit. Hırsızlık yapmak nasıl aşağılık bir suçsa, hırsızlıktan bahsediyorum. Bir Müslüman için hırsızlık yapmak nasıl aşağılık bir suçsa, komşunun hanımına, kızına bakmak nasıl aşağılık, yüz kızartıcı bir suçsa, namazı bile bile kazaya bırakmak da bu kadar aşağılık bir suçtur Allah'ın nazarında. Biraz karakterin, mümin karakterin varsa bu namazı bırakamazsın. O namazı vakti çıkmadan kılacaksın. Şoför sana dedi ki kardeşim gittiğin zaman kaza edersin. Sen ne diyeceksin? Ya ben namaza gittiğim yerde kaza etmeden otobüs kaza ederse? Var mı garantin? Kaza yapmayacağına bana garanti verebilir misin şoför kardeş? Veremem. Sen de namazı kazaya bıraktın. Gideceğin yere gidemeden otobüs tosladı. Şoför de gece uykuya dalmış. Gecenin 3'üne 4'üne kadar uyumamış. Uykulu bir şekilde arabayı kullanıyor ve şarampolden aşağı yuvarlanıyor. Ne olacak senin durumun? Namazı kılamadan, borcunu kapatamadan işin bitti. Bunun hesabını vereceksin. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ Namazı ikame ettiğiniz zaman, yerine getirdiğiniz zaman, فَذِكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin. Hocam namaz zaten Allah'ı zikir değil midir? Namaz Allah'ı zikrin ta kendisidir. Ama Allah namazı kıldıktan hemen sonra zikre başlayın diyor. Demek ki namaz başka bir zikir, zikir başka bir zikir. Lisan ile yapılan, devamlı tekrar edilen zikir başka bir zikir. Vehhabi Selefilerin dediği gibi yahut da Mealistlerin, Vatikan Müslümanlarının dediği gibi biz tek zikir olarak namazı biliriz. Namazdan başka Allah Allah diye asla zikretmeyiz. Bu sapıklar böyledir. Zikir onlara göre günahtır. Allah'ın onlarca ayeti vardır. Namazdan sonra hemen zikirden bahseder. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى nefsini tezkiye edenler, temizleyenler felah buldu. Ayet, sonraki ayet. Ve zekere isme rabbihi fesalle. Allah'ın ismini zikredenler ve namaz kılanlar. Namaz ve zikir aynı mıymış? Aynı değil. Namaz ibadeti başka bir ibadet, başka bir zikir türü. Bedeni bir zikir. Allah'ı zikir başka bir zikir türü. Burada Allah Teala ne buyurdu bize? Namazını ikame ettikten sonra sen hemen zikre başla. Fezkurullahı kıyamen. Ayaktayken zikre başka. Namazda ayakta duranlara ne denir Arapça? Kıyam. Kıyam. Namazın şartları vardır. 12 şartı. İçindekiler, dışındakiler. İçindekilerden bir tanesi nedir? İftitah tekbiri. Namaza nasıl başlıyoruz? Allahu Ekber. İç şartlardan bir tanesi. İftitah tekbirini getirmeden namaz yoktur. İftitah tekbiri, sonra kıyam, ayakta duracaksın. Namazın farzlarından bir tanesi. Burada ne diyor Allah? Fezkurullahı kıyamen. Ayaktayken Allah'ı zikredin. Namazı kıldın. Peşinden Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen 33'er kere tesbihatı yaptın. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Peşinden ellerini açtın, duanı yaptın. Allah'tan isteyeceğini istedin. Sonra ne yapıyorsun? Camiden çıkmaya başlıyorsun. Görüştüğün komşularla müsafaha ediyorsun. Nasılsın kardeşim? İyiyim, hamdolsun. İşler nasıl gidiyor? Derken, çıkarken neye başla diyor Allah Teala? Fezkurullahı kıyamen, ayakta Allah'ı zikretmeye başla. Müslümanların görevlerinden bazıları yaşıyorken, geziyorken, görüyorken karşılaştığı bazı durumlarda hemen Allah'ı tesbihe başlamak durumundadır Müslümanlar. Kaliteli Müslümansa Allah'ı zikreder. Zayıf Müslümansa boş kelimeler eder. Malayani ile, boş sözlerle anı geçiştirir. Kaliteli Müslüman ne yapar? Bir şeye şaşırdığı zaman, karşılaştığı güncel meselelerde herhangi bir şaşırdığı bir şey gördü. Ne der? Subhanallah. Allah'ım seni tenzih ederim. Bu müthiş bir şey. Bu harikulade bir hal. Ama sen bundan çok daha güzelsin, çok daha üstünsün. Ne diyor zikir olarak? Subhanallah. Peki cahil Müslüman ne der? Vay be! Vay anasını be! Boş! Boş kelime. Kaliteli Müslüman ne diyor? Subhanallah, Allah'ım seni tenzih ederim. Sen çok güzel bir şey yapmışsın. Ama ben biliyorum ki sen bundan çok daha güzelsin. Subhan, tenzih etmek demektir. Allah'ı yarattığı her şeyden tenzih etmek. Kaliteli Müslüman bunu yapar. Herhangi bir şeyi yapmaya niyetlendiği zaman ne der? İnşallah bunu yapacağım. İnşallah. Zayıf Müslüman ne der? Hocam o iş bende. Kardeşim şu sohbet kesinden hallettin mi? O bende hocam, merak etme. O bende, iki hafta geçiyor. İki hafta geçiyor, vazife yapılmamış. O bende yok, o bende. Her şey Allah'tadır. Er-rizku anallah. Rızık Allah'tadır. Ya bu hafta nasıl halledeceksin haftalığı oğlum? O bende baba, merak etme. O sende değil kardeşim. Er-rizku anallah. Rızık Allah'tadır. Resulullah Aleyhisselam hadislerinde hep böyle söyler. Allah'ta olan rızkı sen talep edeceksin, isteyeceksin. İstemek iki türlüdür. Bir, fiziki olarak çalışacaksın. İki, dua edeceksin. Allah'ım bana temiz, helal rızıklar ver. Ama bu adam ne diyor? Kesin hallettim o işi. Olmuş bile hocam. Bir de bizim bazı dervişler var. Kesinci. Olmuş bile hocam. Çözdüm ben o işi diyor. Kardeşim yapma bunu ya. Allah bir mani çıkartır, bir engel çıkartır, mahcup eder. Bunu böyle yapmayın. Muhammed Aleyhisselam Yahudilere vermesi gereken cevabı veremedi. Allah'ın peygamberi. Yahudiler 3 tane sual sordu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Ben bunların cevabını size yarın vereceğim. Neyi unuttu? İnşallah. İnşallah demeyi unuttu. İnşallah demediği için Allah Teala cevabını 15 gün boyunca vermedi. 15 gün sonra Cebrail Aleyhisselam yolladı ve o ayeti kerimeleri gönderdi. Herhangi bir işe niyetlendiğinde ben bu işi yapacağım deme. İnşallah de. Eğer Allah dilerse yapacağım. Anladınız mı kardeşler? Bu kaliteli Müslümanın işidir. Kaliteli Müslüman böyle yapar. Herhangi istediği bir şey olduğu zaman, talep ettiği bir şey vardı, arzuladığı bir şey vardı, Allah da ufak bir çalışmanın akabinde bu kula bunu verdi. O ne der? Elhamdülillah. Bakın, ayakta zikreden bir kul, dilinden zikir eksik olmayan bir kul devamlı bahaneler arar. Karşılaştığı her meselede o bir zikir ortaya koyar. Allah'ı bir şekilde zikreder. Bir beklentim vardı. Çocuk sahibi olmak istiyordum. 3 sene geçti, 4 sene geçti, 5 sene geçti. Allah sana vermedi. 6. senesi sana çocuk verdi. Sen de diyeceksin, çok uğraştım, çok çalıştım, en sonunda başardım be. Akıllı Müslüman böyle der mi? Madem çok yeteneklisin, çok beceriklisin, 6 senedir neredeydiniz siz, karı koca? Çok uğraştınız, çok çalıştınız ama sonuç yok. Kim verecek çocuğu? Çocuğu Allah verir. 1 milyon tane spermin içinde 1 milyon tane canlı tohum vardır. 1 milyon tane. Bunlardan 1, 2 ya da 3 tanesi. Anormal doğumlarda 200 ya da 300, 400'ü bile gördüm ben. Kadın hamile kalır. Allah ol demedikçe hamile kalmaz. Hiçbir dişi Allah izin vermedikçe hamile kalamaz. Ayetler. Hiçbir dişi. Şu halde sen ne yapacaksın? Allah sana evladı verdi mi? Sen diyeceksin, elhamdülillah Rabbim bana bir çocuk verdi. Zikretmek için bahane arayacaksın. Onu devamlı yücelteceksin. Allah övülmeyi sever. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Övülmeyi Allah kadar seven yoktur. İnsanlar övülmeyi sever mi? Sever. Allah övülmeyi en çok sevendir. Şu halde insanları bazen met ederiz, güzel iş yapan insanları teşvik etme babında övebiliriz. Ama en çok öveceğimiz kimdir? Allah Teala'dır. Onun şanı ne yücedir. Herhangi bir şeyden korunmak istediğimiz zaman kaliteli Müslüman ne der? Hafizanallah, Allah bizi muhafaza etsin. Bu kaliteli Müslümanın yaptığı bir şeydir. Allah bizi muhafaza etsin. Zayıf Müslüman ne der? Nasıl yapıyordu? Kulağını çekiyor, kulağını çekiyor. Böyle. Kulağını çekiyor, ondan sonra böyle yapıyor. Ne bu? Bu kitapta böyle bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam'ın binlerce hadisini okudum, böyle bir şey yok. Tahtaya vurun. Herhangi bir şeyden korktuğunuz zaman tahtaya vurun. Bir de kulağınızı çekin. Ağzıyla hareket yapanı bile gördüm. Ağzıyla hareket yapıyor, kulağını çekiyor, sonra da tahtaya vuruyor. 2 olmazmış, 3 defa olması lazımmış. İşin sırrı oradaymış. 3 defa vurursan Allah seni ondan korurmuş. Uydurma. İslamiyet'in iyisinde yok böyle bir şey. Uydurma. Koca karı masalları. Müslüman ne der? Hafizanallah. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Kaliteli Müslüman. Sonra çok güzel bir şey gördüğü zaman ne der Müslüman? Pe arkadaş be. Ne güzeller var be. Allah sahibine bağışlasın. Güya ne yapıyor? Dua yapıyor. Önünden bir çıplak kız geçiyor ya. Sahtekar esnaf. Çıplak kız önünden geçiyor. Yanındaki arkadaşa da şöyle diyor. Hani ben ona kötü gözle bakmıyorum. Allah sahibine başlasın be. Ne kadar güzel be. Sahtekar seni. Ne yapacaksın? Gözlerini oradan çevireceksin. Kardeşim bu bize haramdır. Bu başkasının kızıdır, başkasının karısıdır. Nasıl ki buradaki esnafların benim hanımıma bakmasını istemiyorum, ben de ona bakamam. Ne diyecek? Maşallah, çocuğu sünnet ettireceksin. Çocuğun sünnet olacak. Çocuğa ne diyeceksin? Bende bir çocuk var, Allah bana en güzelini verdi. Hiçbir çocuk benim çocuğum kadar güzel değil. Sen şu anda nazar topluyorsun. Çocuğun üzerinden nazar topluyorsun. Senin ne demen lazım? Maşallah, Allah nazardan saklasın. Allah nazardan saklasın. Esnaf arkadaşım dedi ki, hocam dedi, bir avukat buldum. Avukatın ismi Maşallah. Daha önce duydunuz mu böyle bir isim? Vallahi ben ilk defa duyuyorum. Maşallah. Dedim kardeşim hemen o avukatı tut. Hemen tut. Beddua bile etsen işlemez. Bak Allah senin belanı versin nazardan korusun demektir. Bak, Allah senin belanı versin maşallah dese bir adam ne demiş olur? Allah senin belanı versin nazardan korusun. Hem bela versin diyor peşinden de diyor ki nazardan korusun. Bela, dua iç içe. Tutmaz. Şu halde herhangi bir güzellik gördüğümüz zaman nazarımız, kötü nazarımız geçmesin diye ne diyeceğiz? Maşallah. Başka? Allah'ın gücünü gördüğümüz zaman bir yaratış, bir kuvvet, bir kudret. Güneş tutulması. Bu anormal bir şeydir. Ay tutulması. Gündüzün 3'ünde yaz mevsiminde güneş %50, %60 ışık verme kapasitesini kaybediyor. Ve sanki bir nevi akşam vaktini yaşıyorsun. Saat 7-8'i yaşıyorsun. Allah Teala bunu 30 saniyeyle 40 saniyeyle yapabiliyor. Bir anda veriyor bunu. Hiçbir teknolojik alet bunu başaramıyor. Güneşi kırpamıyor. Işıklarını kesemiyor. Ama Allah bunu kesiyor. Biz ne yapacağız? Allahu Ekber. Allah en büyük olandır. Fezkurullaha kıyamen. Allah'ı ayakta zikretmeye başlayın. Müslümanlar, herhangi bir yürüyüş esnasında, işine gidiyorken Allah'ı zikretmeye başlayacaksın. İşten eve dönüyorken, tramvayda gidiyorsun, kolun bir tarafta, gözlerin fırıl fırıl dönmesin, biraz kendine bak. İlle o telefonu almak zorunda değilsin, farz değil, vacip değil. Tak telefonu çıkartıyor, bakıyor. Dilini zikre alıştır. Bu zikre dilini alıştır. Bu sana büyük şeyler kazandırır. فَذِكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا Ayakta zikredin. وَقُعُودًا Oturarak zikredin. Namazın şartlarından bir tanesi nedir? Kaide. Kaide. Oturuş. قُعُودًا Allah'ı ayakta zikretmek var, oturarak zikretmek var. Dervişler, tasavvuf yoluna girdikten sonra, bir zikir dersi aldıktan sonra Allah'ı nasıl zikrederler? Ayaklarını uzatarak değil. Ayakları uzatmak edepsizliktir. Dizleri üstüne otururlar. Dizleri ağrırsa bağdaş kurarlar. Yine ağrırsa yan otururlar. Yahut da sırtlarını bir yere verirler. Ve Allah'ı oturarak zikrederler. Bazı tarikat kollarında Allah'ı ayakta zikrederek, ayakta zikretme durumu vardır. Kol kola girerler, Allah, Allah diye zikrederler ve dönmeye başlarlar. Bunların delili nerededir? Kıyamen, ayakta zikredin. Nakşibendi tarikatındaki usul nedir? Oturarak zikredeceksin. Oturacaksın. Bazıları da vardır, hastadır. Hastaya zikir düşer mi? Hasta namazdan düşmez, zikirden düşmez. Hastanın duası ve zikri sağlıklı adamın zikrinden çok daha üstündür. Kıyamen ve ku'uden ve ala cunubikum. Yanları üzere yatarken zikrederler. Bak Allah Teala ayakta zikredenlerden bahsediyor. Oturarak zikredenlerden bahsediyor. Bir de onlar yanları üzere yatarken zikrederler. Şimdi yatağa girdiniz. İki şekilde yatarsınız. İki şekilde uyursunuz. Bir, hatun ne yaptın? O perdenin taksitini ödedin mi? Akşam yaptığın yemek çok kötüydü hatun. Boş muhabbet yapma be adam be. Yapma şunu ya. Boş muhabbet bunlar. Gün içinde ne yapmış? Kaç tane müşteri gelmiş? İşler iyi gitmiş mi? Faturalar ödemiş mi? Hatuna akşamleyin hesap verir. Adam hatuna hesap verir yatakta. Yatak hesap verme yeri değil. Yatak Allah ile baş başa kaldığın yerdir. Konuşacağını oturuyorken, çay içiyorken konuş. Yattığın anda ne yapacaksın? Zikir. Zikir nedir? Müslümanın yapması gereken zikir. Muhammed Aleyhisselam yaptığı işin aynısını yapacaksınız. Ellerini açacaksın sırt üstü yatıyorken. Yatağa yatar yatmaz direkt sırt üstü. Ellerini açacaksın. Sonra Euzu Besmele çekeceksin. Sonra iki tane dua. Felak, Nas. Kur'an'ın en koruyucu iki tane duası. Bunlara muavizeteyn denir. Sığınma duaları. Şeytandan, cinden, büyücüden, üfürükçüden, düğümcüden tamamından sığınırsın. Kime? Allah Teala. Sırtını verdin yatağa, yastığa verdin. Kafanda 100 tane tilki dolanmasın. Hemen ellerini aç, Felak Nas'ı oku. Sonra ne yapıyordu Muhammed Aleyhisselam? Ayşe anamız rivayet ediyor. Ellerinin ulaşabildiği yere kadar meshederdi. Anladınız mı? Bunu yapacaksın. Sonra bir şey oldu. Çocuk geldi bir şey sordu. Konuştun. Konuştuktan sonra dünya kelamıyla kalmayacaksın. Bir daha zikir yap. Zikir ne olsun? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De. Son kelimen. Yatarken son kelimen dünya kelamı olmasın. Çünkü kalkıp kalkamayacağımız meçhul. Ruh bedenden ayrılır. Bismillahirrahmanirrahim. Uyku ölümün kardeşidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Uyuduğumuz zaman ruh bedenden ayrılıyor. Allah'ın geri iade edip etmeyeceği kesin değil. Şu halde ne yapacağız? Son kelamımız zikir olacak. Son kelamda Allah dedin, uyudun. Gece uykudayken Allah ruhunu aldı. Nasıl gittin sen? İmanla gittin. Kesin. Son kelamın dünya kelamı olmayacak. Şehadet getir. Yatmadan önce son kelamın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olsun. Bunu de, yat. Sonra hatun bir konu daha ortaya çıkarttı. Kadınlar konuşmayı çok severler. Zikri değil, konuşmayı çok severler. Bu Allah'ın onlara verdiği bir kuvvedir. Neden Allah Teala kadınlara çok konuşma yeteneği vermiştir? Kuvvetli bir çene vardır. Bizde kuvvetli bir fizik vardır. Onlarda da kuvvetli bir çene vardır. Sebebi nedir? Çocuğun ilk hocası anne olsun diye. Çocuk konuşmanın %80'ini kimden öğrenir? Anneden öğrenir. Anne bütün duygularını hemen dile getirir. İçinde saklayamaz. Devamlı konuşur. Bebek dinleye dinleye aynı kelimeleri dinleye dinleye konuşmaya başlar. Lisanı anne tarafından gelir. O vesile olur. Bundan dolayı Allah kadına çok konuşma kuvveti vermiştir. Hatun uyuyorken, tam dalacakken bir muhabbet daha açtı. Sen ne yapacaksın? Yeter be kadın, sus demeyeceksin. Tamam hatun, konuyu kapatalım şimdi, hadi sabahleyin konuşuruz. De, bir daha zikir yap. Bazı kadınlar, yaptığınız zikirlerden, okuduğunuz Kur'an ayetlerinden rahatsız olan bazı kadınlar şöyle derler. Ya ağzını şapır şapır yapma ya. Halbuki ne demesi lazım? Dur ben de yapayım. Akıllı kadın bunu söyler. Ama cahil kadın burada ne der? Ya içinden oku be. Sessiz oku. Hayır. Okuyuşunu kendin duyabilecek şekilde okuyacaksın. Biz namaz kılarken nasıl namaz kılıyoruz? Ağzımız kapalı içimizden mi okuyoruz? Bu şekilde kılınan namaz geçersizdir. Nasıl kılacaksın namazı? Allahu Ekber. Kendin duyabileceğin kadar. Kısık bir ses tonajıyla yanındaki kişi duymayacak. Kendin duyabileceğin kadar. Ağzın hareket edecek. Ağzın kapalı olmayacak. Tesbihatlar ve Kur'an ayetleri böyle olacak. Dualar böyle olacak. Yok ben içimden okurum, ağzımı kapatırım, o namaz geçersiz olur. Kadınların çoğunluğu bunu bilmediği için kocayı susturma tarafına giderler. İtibar etmeyin hatun. Beni eleştireceğine, oramı buramı beğenmemezlik yapacağına, Allah aşkına peygamberimin yaptığı şu Kur'an ayetlerini, okuduğu şu duaları sen de oku. Çünkü sabaha çıkıp çıkmayacağımız meşgul. İşte Müslümanlar bunu yaparlar. Devam ediyor ayet. Ve alâ cunûbikum, yanları üzere yatarak Allah'ı zikrederler. Allah'ı zikredin. Yan üzere yatsanız bile. Fe izetu men me'nentum فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ Artık rahata ulaştığınız zaman, sıkıntıdan kurtulduğunuz zaman, rahata erdiğiniz zaman فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazı kılın. Rahata erdiğiniz zaman ne demek? Seyahate çıkıyorsun, yolculuğa çıkıyorsun. Yolculukta Hanefi mezhebine göre namazları kasretmek nedir? Kısaltmak vaciptir. 4 rekatlı farzları ne yapmak zorundasın? 2 rekata indirmek zorundasın. Buradan gittin Bursa'ya. 104 kilometreyi geçen bir mesafe ise artık sen seferi hükmündesin. Yolculuk boyunca bütün farz olan 4 rekatlı farzların tamamını ne yapacaksın? 2'ye indirmek zorundasın. İmama uyarsan ne olacak? İmam mukim bir imamsa peşinde 4 rekat olarak kılabilirsin imama uyduğun için. Ama namazı sen kıldırıyorsan ya da tek kılıyorsan muhakkak bunu 2 kılmak zorundasın. Şimdi Allah Teala ayet-i kerimede diyor ki, rahata erdiğiniz zaman gittiğiniz yerde eğer 15 günden fazla kalacaksanız, o yerde rahata erdiğiniz zaman emin bir yerdeyseniz artık namazları normal bir şekilde kılabilirsiniz. Ebu Hanife'nin delil aldığı ayet budur. İnne salate muhakkak ki namaz kânet alel mu'minine kitâben mevgûte müminler üzerine belirli vakitlerde yazılmış olan bir farzdır. Belirli vakitlerde. Bir Müslüman şunu dese olur mu? Ben sabahleyin evden çıkarken 5 vakit namazı toptan kılıyorum. 1 saatte hepsini bitiriyorum. Sonra bütün gün keyfime bakıyorum. Allah böyle bir namazı bizim yüzümüze çarpar mı çarpmaz mı? Allah bize toptan bir namaz emretmedi. Allah bize belirli vakitlerde. Kitaben mevkute. Belirli vakitlerde yazıldı. Belirli vakitler demek? Sabah. İşine gitmeden önce namazını kılacaksın. Camiye, cemaate gideceksin. Sonra evine geleceksin. İşe gitme saatin biraz daha ilerideyse uyuyacaksın. Yok 5-6 saat bana uyku yeter diyorsan açacaksın bir Ehl-i Sünnet aleminin kitabını okuyacaksın. Yahut Kur'an okuyacaksın. Yahut zikir yapacaksın. Zamanını değerlendireceksin. Sonra arılar gibi yeryüzüne dağılacaksın. Ne için? Rızık toplamak için. Biz evimizde yatarak rızık beklemeyiz. Biz çalışmamızı yaparız. Sonra Allah'a dua ederiz. O da bize rızkımızı gönderir. Sonra öğle vakti gelir. Herkes çay paydosuna çıkarken, sigara paydosuna çıkarken, lakırdı yaparken, boş muhabbet yaparken sen ne yapacaksın? Hemen yemeğini yiyeceksin, abdestini alacaksın, öğle namazını kılacaksın. Çünkü Allah sana bunu farz kıldı. Sabah namazı gitti, öğle namazı gitti. Sonra işin en yoğun olduğu dönem, orta namaz. Orta namaz, ikindi namazı. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz. İşi bırakacaksın, 15-20 dakikanı Allah'a vereceksin. Yine unutmayacaksın. Allah'ı zikredeceksin. Sonra akşam vakti işten çıktın, evine doğru geldin, eve girer girmez, hadi oğlum aç PlayStation'ı bir PES turnuvası yapalım demeyeceksin. Ne yapacaksın? Namazımı kılmam lazım. Önce namaz. Akşamı kılacaksın, sonra yemek, hatunla hasbihal, sonra vakit kalırsa çocuğunu yenebilirsin. Problem yok. Sonra yatmadan önceki son namaz. Namazların en üstünü cuma namazıdır. 1. 2 numara sabah namazı. 3 numara yatsı namazı. Sabah ve yatsıyı bir adam cemaate kıldığı zaman ne olur? Bütün gecesi ibadet olur. Bütün gecesi. Nasıl kaçırabilirsin böyle bir şey? Şu halde 5 vakit namazı Allah'ın belirlediği zamanlarda kılmak zorundayız. Keyfimize göre değil. Buna dikkat edelim. Allah Teala Hazretleri hadisi kutsi'de normalden daha fazla zikreden kullardan bahsediyor. Bakın, okuduğumuz ayeti kerimede Allah namazdan sonra bile çokça zikredilmesini emrediyor ve bu kullarını methediyor. Bütün kullarının kıldığı namazla yetinmeyip hayatlarının tamamında kendisini zikretmelerini emrediyor. Ayaktayken, oturuyorken, yanları üzere yatıyorken. Şimdi okuyacağım hadisi kutsi'de Allah Teala bazı kullarından bahsediyor. Fazla zikretmekten benden istemeye fırsat bulamayanlar. Allah aşkına iyi dinleyin. Beni zikrettiği için benden istekte bulunmaya vakit bulamayan kimseye istekte bulunanlara verdiğimden daha fazlasını veririm. Bakın Allah'ın bazı kulları var. Müminler Allah'ın dostlarıdır. Ama müminlerin içinde bazı müminler vardır. Bunlar Allah'ın velileridir. Bir özelliklerini anlatıyor Allah Teala burada. Nedir o? O kadar fazla beni zikrediyor ki artık benden istemeye vakit bulamıyor. Peki Allah en zengin olarak bu kula ne yapıyor? Benden devamlı isteyenlere verdiğimden daha fazlasını verir. Daha fazlasını, daha çoğunu veriyor. Bu Allah'ın zenginine bir işarettir. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimelerde "Ud'uni estecib lekum" diyor. Bana dua edin, ben size icabet edeyim. Ne istiyorsanız vereyim. Ama bu hadisi kutsi'de de diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, hadisi kutsi ne demek? Allah Teala Hazretleri direkt Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir söz söylüyor. Ancak diyor ki bunu Kur'an'a ekleme. Kur'an'a eklenenlere ayet deniyor. Eklenmeyenlere hadisi kutsi deniyor. Lafzı Allah'a ait, kelimelere döküşü Muhammed Aleyhisselam'a ait. Allah Teala diyor ki bazı kullarım var, oturuyorken, ayaktayken ve yanları üzere yatıyorken beni zikrederler. Ama bu zikirde o kadar ileriye giderler ki benden istemeyi unuturlar. Ben, benden çok isteyenlere verdiğimden daha fazlasını bu kullarıma veririm. Reformistler, peygambersiz Müslümanlar, Vatikan Müslümanları. Bunlar ne diyor? Zikre ihtiyaç yok. Zikre gerek yok. Namazını kıl, yeter. Hayır kardeşim. Kur'an zikirdir. Namaz zikirdir. Dua zikirdir. Tesbihat zikirdir. Ya eyyühellezine amenü zükürullah. Ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Çokça zikredin. Bakın, çokça zikrettiğin zaman ne oluyor? Velayet mertebesine erişiyorsun. İstemeyi unutuyorsun. İstemeyi unuttuğun zaman ne oluyor? Allah sana normalden daha fazla veriyor. Fesebbihuhu bukraten ve asila. Bu da sonraki ayet. sabah ve akşam onun ismini tesbih edin. Onun ismi nedir? Allah, Allah, Allah. Bir ismi nedir? La ilahe illallah. Bir ismi nedir? Subhanallah. Bir zikri nedir? Elhamdülillah. Subhanallahi ve bihamdihi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Binlerce zikir vardır. Ayet vadislerde geçen binlerce zikir. Sen hayatının belli yerine bu zikirleri monte edeceksin. İstemekten, zikretmekten istemeye fırsat bulamayan bir kuldan bahsedeyim size. Kimdir o? Eyyub Aleyhisselam. Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Bu peygamber çok zengin bir peygamber. Allah peygamberlerin çok azına fazla bir zenginlik vermiştir. Çok aşırı bir zenginlik. 10 evlat, binlerce hayvan, bulunduğu beldenin halkının tamamı bu peygambere tabi. Çok seviyorlar. Muhabbetleri çok fazla. Bütün fakir fukaraya bu peygamber yardım ediyor. Ama Allah bir şeyi takdir ediyor. Bu peygamberimi sınav edeceğim. Belaların en şiddetlisi kime gelir? Peygamberlere, velilere, salihlere. Sıralama böyledir. En şiddetlisi bunlara gelir. Allah ile yakınlık, kurbiyet ne kadar artarsa sınav miktarı o kadar fazlalaşır. Allah o kulun ahiretteki derecesini arttırmak için onu devamlı sınav eder. Mevla Teala Hazretleri bu kadar büyük zenginlik ve nimetler verince Eyyub Aleyhisselam'ı imtihan etmek diledi. Acaba bu nimetleri elinden alırsam Eyyub kulum beni tekrar aynı nispetle zikretmeye devam eder mi? Eyyub Aleyhisselam'dan önce hangi nimetleri aldı? Evlat nimetlerini aldı. 10 evladını öldürdü. Farklı kazalarla. 10 evladının da canını aldı. Sonra bütün hayvanlarını telef etti. Allah bütün hayvanlarını yok etti. Sonra evleri, toprakları hepsi gitti. Sonra neye geldi? Mal sınavından sonra daha zorlu bir sınav. Şimdi mal sınavı mal canın yongasıdır derler. Canın bir parçasıdır. Zor bir sınavdır. Ama beden sınavı ondan daha zordur. Hastalık. Mal sınavı bittikten sonra Eyyub Aleyhisselam zikrinde eksilme oldu mu? Olmadı. Devamlı surette Allah'ı çokça zikrederdi. Şeytan bundan dolayı çok kıskandığı için dedi ki ya Rabbi sen bu kulun elindeki bu nimetleri alırsan o seni zikri bırakır. Allah Teala buyurdu ki hayır şeytan, hayır iblis, yanlış biliyorsun. O beni zikirden yüz çevirmez. Nimet versem de, külfet versem de. Bütün nimetleri aldı. Allah'ı zikretmeye devam etti. Sonra sağlık nimetini de aldı. Sağlık nimetini aldı. Yürüyemeyecek bir hale geldi Allah'ın peygamberi. Hanımı ona ekmek bulmak için çarşıda pazarda dolanmaya başladı. Evden artan eşyaları satıp kocasına, Allah'ın peygamberine gıda götürmek için çalışmaya başladı. Gayret gösterdi. Yürüyemiyor. Tefsirlerin bazılarında geçer. Allah'ın peygamberi Eyyub Aleyhisselam'ın bedeninde öyle bir kurtlanmalar oluştu ki diline kadar vardı. Bu kurtlanma diline kadar vardı. Ve Allah'ı zikredememeye başladı. Eyyub Aleyhisselam'ın en önemli özelliğine hayatının her anında ayaktayken, oturuyorken ya da yanı üzere yatıyorken devamlı surette zikrediyor. Ama dili kurtlanınca, diline de hastalık vurunca dilini döndüremiyor ve Allah lafzını çekemiyor. La ilahe illallah tesbihini çekemiyor. Çekemeyince ne yaptı Eyyub Aleyhisselam? Ya Rabbi, hastalık bana şiddetli dokundu. Şiddetli dokundu. Bakın, bu hastalık esnasında bütün bu musibetler geldikten sonra Eyyub Aleyhisselam'ın hanımı Rahime annemiz Allah'ın peygambere şöyle diyor. Sen Allah'ın peygamberisin. 7 sene var, felaket üstüne felaket görüyoruz. Devamlı Allah bizi sınav ediyor. Sen Allah'a bir dua edersen, Allah senin duanı kabul eder ve senin üzerindeki bu hastalıkları tamamen kaldırır. Bir dua yap Allah'ın peygamberi. Eyyub Aleyhisselam ne buyuruyor? Bakın, şu yakine bakın, şu dereceye bakın. Ey hatun, Allah bize nimet verdiği kaç sene oldu? Kaç yıldan beri devamlı Allah bize nimetler veriyor? Rahime Hatun dedi ki 70 yıldan beri. 70 yıldır devamlı bize servet üstüne servet, evlat üstüne evlat veriyor. Peki bize bela çatalı ne kadar oldu? 7 sene oldu. Allah'a yemin ederim ki, şimdi yemine bakın. Allah'a yemin ederim ki bize bela verdiği sene sayısı, nimet verdiği sene sayısıyla başa baş gelmedikçe Allah'tan bu belaları üstünden kaldırması için niyazda bulunmayacağım. Utanıyorum. Beni zikrettiği için benden istemeye vakit bulamayana isteyene verdiğimden daha fazlasını veririm. O hastalıktan sonra, diline de kurtlara düştükten sonra Eyyub Aleyhisselam Allah'ım seni zikretme nimetini benden alma dedikten sonra Allah Teala ne buyuruyor? Ayağını, topuğunu yere vur. Tıpkı kim gibi? İsmail Aleyhisselam gibi. Su olmadığı zaman Hacer Validemiz Safa Merve arasında gidip geldiği zaman su yok. İsmail Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi, bir ilham verdi. Ne yaptı İsmail Aleyhisselam? Topuğunu kumların üstüne vurdu. Vurunca Allah yerden su bitirdi. Eyyub Aleyhisselam'a ne dedi? Ayağını yere vur. Ayağını yere vurunca iki tane su pınarı fışkırmaya başladı. İki su pınarı. Birisi sıcak, birisi buz gibi soğuk. Sıcak olana gir yıkan dedi, soğuk olandan iç dedi. Sıcak olana girdi, yıkandı, bedeninin dışındaki bütün hastalıklar geçti. Soğuk olandan içti, bedenin içindeki bütün hastalıklar iyileşti. İhtiyarlığı gitti, acuzeliği gitti, genç ve diri oldu. Öyle ki tefsirlerde hanımının geri döndükten sonra kocasını tanıyamadığı yazılıdır. Birçok tefsirde gördüm. İşte Allah'ı fazla bir şekilde zikrettiği için istemeye fırsat bulamayan bir peygamber ve Allah'ın verdiği nimetler. Bize düşen nedir? Biz bol bol zikredeceğiz kardeşler. Bol bol zikredeceğiz. Biz bu mertebede olmadığımız için arada da isteyeceğiz. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kopan ayakkabı bağınıza varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Biz bir peygamber mertebesinde değiliz ya da büyük veliler mertebesinde değiliz. Sıradan insanlarız. Şu halde başın dara düştü mü? Allah'tan iste. Keyiflendin mi? Allah'tan iste. Büyük bir nimet peşinde misin? Yine Allah'tan iste. Dua ibadetin özüdür. Hadis-i şeriftir. Ancak mertebe yücelmeye başladığı zaman kendinde şunu fark edeceksin. O kadar fazla zikrediyorsun ve zikir sana öyle bir lezzet veriyor ki artık istemeyi unutuyorsun. Rabbim bize onu, o mertebeyi nasip etsin. Amin. Amin. Bir kardeşim sordu. Hocam esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Zikir hakkındaki şu sohbetinizi izledim. Elhamdülillah Allah'ın dilediği kadar ilim okuyorum ancak zikir eksik. Kendisine bir öz eleştiri yapmış kardeşim. Tarikat gibi düzenli zikir de yapmıyorum. Boşlukta iken tesbihle veya kalple yapıyorum. Tarikata bağlanma imkanım da şimdilik yok. Kendim zikir yapabilir miyim? Evet ise nasıl? Allah razı olsun. Ve aleykümselam. Allah'ı zikretmek sadece tarikattaki dervişlere değil, bütün Müslümanlara farz olan bir emirdir. Tarikata girmiş olan bir derviş, bu farz olan emri ne yapar? Adede bağlar. O bir biat eder. Mürşidine, üstadına, şeyhine biat eder. Ve onun huzurunda Allah'a bir söz verir. Allah'ım, hayatımın sonuna kadar her gün seni şu adette zikretmeye söz veriyorum. Farz olan zikri kendisine aynı zamanda mühürlemiş olur. Ölümüne varıncaya kadar her gece yatmadan önce muhakkak Rabbini zikreder. Peki tarikata girmeyen Müslümana farz değil midir? Bütün Müslümanlara farz. Delillerini yazdım. Yaratıcınızı zikretmek için illa bir tarikata girmek zorunda değilsiniz. Tarikatın özelliği size bir yöntem öğretmek ve halinizi göz önünde bulundurarak hangi zikirleri kaç adette yapmanız gerektiğini bildirmektir. Zikrin farz oluşunun birkaç delilini anlatayım. Allah buyurdu, Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma. Araf suresi. Bakın, Nakşibendi zikrinin delili nereden gelir? Nakşi dervişleri sessizce zikreder. Allah ne buyuruyor? Korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden. Buna hafi zikir denir. Efendimiz Aleyhisselam bu zikri nasıl anlatır? Rızkın hayırlısı kafi olandır. Zikrin hayırlısı hafi olandır, sessiz olandır. Nakşibendi dervişleri Allah'ı öyle bir zikrederler ki, dillerini damağa yapıştırırlar, ağızlarını açmazlar, seslerini de dışarıya vermezler. Ne melek işitir, ne şeytan işitir. Riya ihtimali tamamen ortadan kalkar. Sadece Allah'ım için Allah'ı zikrediyorum. Buna hafi zikir denir. Başka bir delil, Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilirsiniz. Mutluluğu istiyor musun kardeşim? Mutlu olmak istiyor musun? Namazın dışında da Allah'ı daima hatırla. Hicri 5. asırda gelmiş olan büyük bir Allah dostu, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ne buyurdu mübarek? Avamın orucu, imsak ve iftar arasında bir şey yer ya da içerse bozulur. Bizim orucumuzsa 24 saat içinde Allah'ı bir an unuttuğumuz anda bozulur. Avam Müslüman, veli Müslüman. İkisine bir diyebilir misin? Bak ne diyor? Dışarıdaki avam Müslümanın orucu herhangi bir su içerse oruç esnasında bozuluyor diyor. Bizim orucumuz nasıldır? Bizim orucumuz kalbimizledir. Kalbimiz bir an bile Allah'ı zikreden gafil olmaz. Devamlı Allah'ı anar, namazın dışında olsak bile. Bunu yaptığın zaman ne oluyor? Mutluluğa erişiyorsun, huzura erişiyorsun. Huzura ermek istiyor musun? Kalbin tatmin olsun istiyor musun? Herkes kalbini tatmin etme peşindedir. Tatmin olmanın tek bir yolu vardır. Ela bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Parayla demiyor. Yeni elbiselerle demiyor. Yeni arabayla demiyor. Bi zikrillah, Allah'ın zikriyle diyor. Allah böyle diyorken sen kimden ne nasihat alıyorsun? Nasıl tatmin etmeye çalışıyorsun kendini? Ne yaparsan yap. Geçici olarak beynini uyuşturmak için ne çözüm bulursan bul. Tatmin olmayacaksın. Uyuşturucunun etkisi geçtiği anda aklın başına gelecek. Yine bir boşluktasın. Yine ruhun bir şeyleri arıyor. Sana Allah'ı zikir lazım. Başka bir delil. Beni anın. Ben de sizi anayım. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Başka bir delil. Allah'ı çokça zikredin ki felaha eresiniz. Kurtuluşa eresiniz. Huzura eresiniz. Bunlar hep zikrin farz oluşunun delillerindendir. Devam ediyorum. Zikirdeki amaç, dil daima Rabbi anarken kalbin de onun kudretini ve yaratış gücünü tefekkür etmesini sağlamak suretiyle bir yerden sonra kalbin de zikretmesine aracı olmaktır. Bu tarikatlardaki zikir dersinin tek amacı nedir? Bütün tarikatlara girdiğiniz anda ben Allah'a daha yakın olmak istiyorum dediğiniz anda size bir görev verirler. Allah'ı zikredeceksin. Başka bunun hiçbir şansı yok. Bir spor yapmak isteyen bir adam, ben tekvando sporunda iyi olmak istiyorum diyen bir adam, bir spor salonuna gitse, bu adama ne görev verirler? İdman kaçırmayacaksın. Uzak Doğu konusunda iyi olan bir adam olarak söylüyorum bunu. Dövüş sporlarında da iyiyimdir. Bana yan bakmayın. Ne derler bu adama? İdmanlarını kaçırmayacaksın. Her idmanı yerine getireceksin, sekte yapmayacaksın. Bir idmanı kaçırmak demek, bir ay seni geriye atması demektir fizik kondisyon olarak. Tarikata girdiğin zaman sana ne der? İdman, zikir idmanını kaçırmayacaksın. Dilin devamlı Allah'ın zikriyle ıslak kalacak. Muhammed Aleyhisselam bunu nasıl tavsiye ediyor? Amcası oğlu Abdullah İbni Abbas'ı devesinin terkisini alıyor ve şöyle diyor. Ey Abbas, ey amcamın oğlu, dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Nasihat? Gördünüz mü nasihati? Dilin daima Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Bizim diller parayla ıslanıyor, öfkeyle ıslanıyor, küfürle ıslanıyor ama Allah'ın zikri hiç gelmiyor. Neden bu zikir tavsiyesi var? Bütün bu zikir faaliyetlerinin tamamı bir tek şey için. Kalp de zikretmeye başlasın diye. Marş neden var? Araçlarda o marş, anahtarı soktuğumuz yer neden var? Motoru çalıştırsın diye. Kalp insan bedenindeki bir motordur, merkezdir. Dil marş konumundadır. Anahtarı yani tesbihatı buraya koyarız ve Allah Allah diye zikretmeye başlarız. Bu zikir kuvvetlendiği anda motor çalışır. Bütün gaye motoru çalıştırmaktır. Motor çalıştığı anda artık bu adam namazın dışında 24 saat boyunca Allah'ı zikirden gafil değil anlamına gelir. Bütün bu tarikatlardaki amaç gaye budur kardeşler. Allah bize nasip etsin. Kalp Allah'ı zikretmeye başladığı zamansa dilin küfretmesi bir yana, artık öfkelendiğinde kalbin bile küfretmez ve sabır gösterir. Bakın, şu anda Müslümanlar iki türlü. Öfkelendiği anda trafikte sıkıştı, yarım saat, bir saat evine geç kaldı, yemek geciktiği için ihtiyacını hemen istediği saatte alamadığı için öfkelendi, önündeki ağır ağır tınımını giden arabaya bastı küfrü. Bu ne yaptı? Dili küfretti. Diliyle içindeki öfkeyi dışarıya kustu. Derviş vardır. Derviş ne yapar? Aynı trafikte, aynı ihtiyacını karşılayamadı, diliyle küfretmedi. Ama kalbinden de saydırdı. İçinden gitti yani. Yazar mı? Günah olarak yazılır mı? Şeriatta günah olarak yazılmaz. Ama kalbin kirlenmesine de engel olamaz. Zikirde ilerlemiş derviş ne yaptı? Bırak dilinin küfretmesini, kalbi bile küfretmedi. Allah'ın her yaptığı işte bir hayrı vardır. Demek ki eve geç gitmem gerekiyor. Belki beni yolda bir kazadan, beladan alıkoydu. Belki mahalleye o dakikada girsem biri de beni bıçaklayacak. Allah'ın yaptığı her işte benim için bir hayır vardır. Müslümana zarar yoktur. Her işinde bana bir hayrı vardır. Dedi ve kalbi bile küfretmedi. Zikir kuvvetlendiği zaman bırak dilin yalan söylemesini, kalp bile yalan söylemez. İhtiyaç duyduğunda dilin yalan söylememesi bir tarafa, şayet zikre alışmış bir kalp haline dönüşmüş ise artık kalp de yalan söylemez. Ticaret yapıyorsun esnaflar, bırak kalbin yalan söylemesini, dili 8 takla atıyor. Bu mal, bu mal gibisi yok piyasada, kurşun geçirmez abi. Yalana bak. Kurşun geçirmez mal olur mu? Kurşun geçirmez kumaş olur mu ya? Yalan söylüyorsun. Komşunun malını alma, çok kötü malı var. Halbuki onun malı senin malından daha kaliteli. Komşunun malını kötülüyor ki müşteri kendisinin malını alsın diye. Helalini haram karıştırıyor. Sonra bereket bekliyor. Ya hocam ya, paranın cebimize girmesiyle beraber yok olması bir diyor. Bir oluyor diyor. Şikayet ediyor bize. Sende problem var. Sende bir bereketsizlik problemi var yaptığın bazı yanlışlardan dolayı. Dil zikretmez zaman ne oluyor kardeşler? Tak, elektrikler gidiyor. Elektrikler gidiyor. Ondan sonra kilitlenip kalıyor. Ne namaz kalıyor o adamda, ne şükür kalıyor, ne ibadet kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Allah Teala ibadetsiz, şükürsüz, zikirsiz, inançsız yaşamaktan bizleri emin ve muhafaza etsin. Amin. Devam ediyor. Şu noktada size tavsiyem, her gün 500 defa Allah lafzayı celalini zikretmeye kendinizi alıştırmanızdır. Rabbim dilimizdekini kalbimize indirmeyi de nasip etsin. Kardeşler, etrafınızda bazı Müslüman kardeşleriniz sizden manevi sıkıntılardan kurtulmak için tavsiye isterse, siz ne diyeceksiniz? Kardeşim, kendini her gün 500 defa Allah demeye alıştır. Hocam, zikretmesi için illa bir tarikatımıza girmesi lazım mı? Hayır. Tarikata girmek mecburiyeti yoktur İslam'da. Bakın, mahşer günü Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman Allah bize neden tarikata girmedin diye sormayacak. Allah bize neden zikretmedin, neden namaz kılmadın, neden İslam cemaatinden uzak kaldın diye sorar. Ama neden tarikata girmedin diye sormaz. Şu halde bizim tavsiyemiz ne olacak? İnsanları Allah'ın zikrine alıştırmaya çalışacağız. Tarikatımıza değil, cemaatimize değil. İnsanları Allah yoluna çağırın, büyük cemaate çağırın. Büyük cemaat nedir? Ehli sünnet vel cemaattir. 1,5 milyar Müslümanın cemaati. İnsanları kendi şeyhinize çağırmayın. İnsanları şeyhlerin şeyhine çağırın. Muhammed Aleyhisselam'a çağırın. Bunu yaparsanız siz ümmetçi bir adamsınız demektir. Büyük bir zekaya sahipsiniz demektir. Yoksa küçük çaplı, sadece benim cemaatim var. Bana gelmezsen ayvayı yersin. Bizim cemaatimize gelenler kurtuldu, bizim cemaatimize girmeyenler cehennemde. Şu anda böyle sapık bir sürü cemaat vardır. Kimisi şeyhine, hocasına, üstadına Mehdi der, kimisi İsa der, kimisi son Resul der. Sapık sapık fırkalar var. Bunlardan olmamak için ne yapacaksın kardeşim? Milleti büyük cemaate davet edeceksin. Ehli sünnet vel cemaate. Kardeşler, yazdığım bir şiiri de okuyayım. Hem bir iki haberim var. Onu da nakletmem lazım. Kusura bakmayın. Elektrikler beni durduramaz. Laptopun pili bittiği anda duran, şarj bitti, sohbet bitti diyen hocalara benzetmeyin bizi. Sabaha kadar devam edebilir Allah'ın izniyle. Devam ederim. Bak burada bir sürü notum var. Yazdığım şiir şu. Vatikan Müslümanı. Ya hocam Vatikan Müslüman olur mu ya? Vatikan ne demektir? Allah bir tane değildir, üç tanedir. Haşa ve kella. Şirk menzilidir Vatikan. Şirk menzili. Kutsal bir papaları vardır. Bundan bir ya da iki önceki papa ne oldu? İstifa etti. Tarihteki ilk istifa eden papadır. Neden istifa etti? 100 milyonlarca dolar para verdiler. Çocuk tacizlerinden dolayı. Papazlara evlenmek yasak. Evlenmediği için ne oluyor? Şehveti galebe çalıyor. Kadınlarla beraber olmadığı için, hanımı olmadığı için ne yapıyor? Küçücük çocuklara bulanıyorlar. Ve taciz davaları ortaya çıkıyor. 1 milyon dolar oraya, 3 milyon dolar buraya taciz davaları, paralar. En sonunda utanıyor ve istifa ediyor. Şimdi onların yetiştirdiği bazı hocalar var. Vatikan'ın yetiştirdiği hocalar. Bunlar şu anda ülkemizdedir. Müslümanım diye geçinirler. Biz gerçek İslam'ı anlatıyoruz derler. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin din uydurduğunu iddia ederler. Bakın bir argümanları vardır. Ne de o argüman? Uydurulmuş dine inanmayın. İndirilmiş dine inanın. Uydurulmuş din dediğine Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin getirdiği 14 asırlık din. İşte bu. İndirilmiş din dediğine kendi hocasının, Abduh'un, Afgani'nin, Reşit Rıza'nın, Ali Şeriati'nin, Goldziher'in uydurduğu, getirdiği 70-80 yıllık Vatikan dini. Muhammedsiz İslam. Vatikan'ın şu andaki projesi nedir? Hadisleri inkar. Önce mezhepleri inkar etmişlerdi. Sonra hadisleri inkar ettiler. Şimdi peygamberimizi açıktan inkar ediyorlar. Ve ne diyorlar? Sünnete gerek yoktur. Peygambere lüzum yoktur. Bugün gelse aramıza katılsa biz ona deriz ki bize Kur'an'ı bıraktın. Biz Kur'an'a göre amel ederiz. Sünnetine ihtiyacımız yoktur. Biz Kur'an'ı senin anladığı gibi anlamak zorunda değiliz ya Muhammed. Haşa ve kella. Bunu diyen adam şirktedir. Bunu diyen adam Allah Teala'ya şunu demiş olur. Sen fuzuli bir iş yaptın. Muhammed'i peygamber yapmakla fuzuli bir iş yaptın demiş olur. Bunu diyen bir adam Müslüman olarak kalabilir mi? Kalamaz. İşte bu sapık Vatikan hocalarına bir şiir yazdım, naklediyorum. Kardinale Hazret der, Vatikan Müslümanı. Muhammedsiz din ister, Vatikan Müslümanı. Bir profesör etiketli bir adam ne dedi? Kardinale mektup yazdı. Mektup nasıl başlıyor? Kardinal Hazretleri. Kardinal dediği kim? Allah bir olamaz, ancak üç tanedir. Karısı Meryem ve oğlu İsa ile beraber. Diyen adama hazret çekiyor. Mezhep imamları nasıldır dediğin zaman boş ver onları, onların Kur'an'la işi yoktur diyor. Vatikan Müslümanı iyi tanıyın. Hadislere gerek yok. Koltukları sever çok. Kibirli ve karnı tok. Vatikan Müslümanı. Muhammed Aleyhisselam ne söyledi 14 asır önce? Bir zaman gelecek, koltuklarına yaslanan bazı kimseler göreceksiniz. Kendisine benden bir söz yetiştiğinde, Muhammed Aleyhisselam şöyle bir hadis söyledi denildiğinde, o şöyle diyecek, hadisi bırak, bana Kur'an'dan söyle. Kur'an'da varsa kabul ederiz, yoksa kabul etmeyiz. Sakın ha sizden birinizi bunu derken yakalamayın. Kim söylüyor bunu? Muhammed Aleyhisselam. Kime söylüyor? Etrafındaki sahabilerine. Bu olay cereyan etti mi? Cereyan etti. 100 yıldan beri Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini duyduğu zaman insanlar sakın bana ondan söyleme. Peygamber'e ihtiyacım yok. Ben hadis istemiyorum. Ayet söyle bana. Sana ayet söyleyeyim. Men yuti'ir rasule fekad ete'allah. Kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse büyük bir sapıklığa düşmüştür. Sen Müslüman değil misin? Sen bu ayete iman etmedin mi? İman ettim. Hadisleri bana getirme diyorsun. Ben hadislere tabi değilim diyorsun. Sende demek ki nifak var, münafıklık var. Takiye yapıyorsun ve kandırmaya çalışıyorsun. Vatikan Müslümanısın, kripto. Bak nasıl da kuruldu. Havva aslında duldu. Adem'e baba buldu. Vatikan Müslümanı. Çıkmadı mı bir sapkın hoca? Adem'in babası var, siz bilmiyor musunuz? Dedi mi demedi mi? 14 asırdan beri Adem'in babası var diyen bir tane İslam alemi duydunuz mu? Bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Nereden uydurdu bu? Uydurulmuş dinci. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine din uydurdular diyor. Ama kendisi uyduruyor. Adem'e baba buldu diyor. Kasaptan ehliyetli. Meryem çift cinsiyetli. Dini tahrif niyetli. Vatikan Müslümanı. Şoförünü beğenmediğiniz bir adama yolda gördüğünüz zaman ne diyorsunuz? Ehliyeti kasaptan almış ya. Şimdi biz din adamları da sapık bir hoca gördüğümüz zaman ne diyoruz? Kasaptan ehliyet almış bu hoca. İcazetini kasaptan almış bu. Neden? Ölçüsü ne? Ben bu ölçüyü nasıl verebiliyorum? Meryem, Hazreti Meryem'e diyor ki çift cinsiyetli. Çift cinsiyetli olduğu için kendi kendini dölledi. İsa Aleyhisselam'ı böyle dünyaya getirdi. Yahu kardeşim, niye sen böyle sapıttın ya? Allah Teala buyuruyor ki, Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Adem Aleyhisselam'ın babası anası yok, İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Sadece bir kelimeyle dünyaya gelmiştir. Ol demiştir ve Hazreti Meryem hamile kalmıştır. Şunu diyeceksin, bu kadar basit. 14 asırdır peygamber, sahabe ve tabi'in, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunların söylediğini söyleyeceksin. Ama yok, bunu söylemiyor. Ne diyor? Çift cinsiyetliydi. Bu anormal bir durum. Akıllara indirgememiz lazım. Akıllara indirgemek için de mucizeleri inkar etmemiz lazım. Kasaptan ehliyetlisin. Uydurulmuş dinmişmiş. Kur'an değişmeliymiş. Haça doğru eğilmiş. Vatikan Müslümanı. Bunların en kuvvetli argümanı ne? Uydurulmuş din. Peygamber, sahabe hepsi uydurmuş. Bize şimdi yeni bir din indi. 14 asır sonra biz bu Kur'an'ı mağarada bulduk. Kazı çalışmalarında bulduk. Biz bu Kur'an'ı yeni yeni anlıyoruz. Bizim anladığımız gibi anlamaya çalışın. Peygamber ve sahabesinin anladığı gibi değil. Protokol sevmiyor. Bakana sayın diyor. Salavatsız gidiyor Vatikan Müslümanı. Şimdi ne diyor bu Vatikan Müslümanı? Ben protokolü hiç sevmiyorum. Allah dediğin zaman Celle Celaluhu tiksiniyorum, sevmiyorum. Peygamber dediğin zaman sallallahu aleyhi ve sellem bunları sevmiyorum, istemiyorum ben. Protokol sevmem. Bu adam belediye başkanıyla görüştüğü zaman ne diyor? Sayın Ahmet Bey. Sayın ne demek? Protokol demek, saygı ifadesi demek. Belediye başkanı senin peygamberinden daha kıymetli demek ki. Vali senin Allah'ından daha kıymetli demek ki. Celle Celaluhu dilin gitmiyor. Teala demeye dilin gitmiyor. Azze ve Celle demeye dilin gitmiyor. Allah diyor, kesiyor. Yalan diyor hep bize. Şefaat ve mucize. Yerin darül aceze. Vatikan Müslümanı. Bunları nereye götürmek lazım? Bu Vatikan Müslümanlarını, bu kriptoları toplayacaksın, darül acizeye götüreceksin. Sizin yaşama yeriniz burası. Mucize yok. Kader yok. Kur'an'da anlatılan harikulade hallerin tamamı hikayeden ibaret. Gerçek değil. Kur'an'ın bazı ayetleri değiştirilmeli. Bunların tamamını bu hoca görünümlü kripto Vatikancılar söylüyor. Son kıta tıpkı FETÖ gibidir. Kriptodur, abidir. Kiliseye tabidir. Vatikan Müslümanı. Bunlar kiliseden ne emir alırsa onu yerine getirir. Kilise ne diyor şu anda? Biz Muhammedsiz, ılımlı, yumuşak bir İslam istiyoruz. Muhammed olmayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Aleyhisselam'ı çıkarttığın zaman ne oluyor? Bu Kur'an'daki yüzlerce ayeti de inkar etmiş oluyorsun. Yani Kur'an'ın bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmem demiş oluyorsun. Biz öyle bir yarı dinciliği kabul etmiyoruz. Biz ılımlı İslam diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bizim inandığımız İslam sizin gibi 100 yıllık değil, 14 asırlık. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri bu Kur'an'ı nasıl anladı? Ben de onlar gibi anlarım. Senin anladığı gibi değil. Bana göre Allah'ın peygamberi ve sahabiler sizden çok daha güvenilir. Ama sizin talebelerinize göre 100 TL verip satın aldığı mealdeki din Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı dinden çok daha güvenilir olabilir. O onun zeka seviyesini belirler. Bir iki haber okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Halk evlerine deri veren olmadı. Halk evleri var biliyorsunuz kardeşler. Komünistlerin, solcuların, kemalistlerin evleri var. Halk evleri. Bunlar neye karşıdır? Kurban boş. Oruç boş. Namaz spor. Hac Araplara para yedirme. Ne kadar dini ritüel, dini emir varsa halk evleri, solcu evleri, Atatürkçü derneği evleri falan bunların hepsi bunlara karşıdır. Ancak Kurban Bayramı geldiği zaman bir şekil değiştirirler. Kriptolaşırlar. Ve son 2-3 seneden beri tabelalar asıyorlarmış. Tabelalar ne? Kurban derilerinizi halk evlerine bağışlayın. Oğlum siz bu kurbana karışsınız. Siz her Kurban Bayramı'nda öküzlerin, koçların, ineklerin tarafındasınız. Bize karşısınız. Bunların kesilmesini barbarlık olarak görüyorsunuz. Neden bizim kestiğimiz hayvanların derilerini istiyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Geçen yıl Kurban Bayramı'nda deri toplayan halk evleri bu yıl kaçak kurbanlıkların yanında. Kaçakların yanında. Kurban kesmeyi hayvan katliamı olarak gören, dini vecibelerini yerine getirmeyi de yobazlık olarak nitelendiren ateizmin kalesi halk evleri geçen yıl kurban derisi toplamaya başlamıştı. Demek ki son geçen sene başlamış. Ancak halk evlerine kurban derisi veren olmadı. Bizim milletle bilinçlenmiş hamdolsun. Aldanmamışlar. Bu yıl danaların yanındalar. Kurban derilerinden istediği geliri elde edemeyen halk evciler bu yıl farklı noktalara duvar yazıları yazmaya başladı. Duvar yazılarında ipini koparıp kaçan danaların tarafındayız ifadelerine yer verildi. Bunlar kimin tarafında? Danaların tarafında. Biz kimin tarafındayız? Fesalli li rabbike venhar. Allah peygamberimize ve sahabelerine emretti. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Biz Allah'ın, peygamberinin ve sahabelerin tarafındayız. Biz emir dinleriz. Bunlar emir dinlemiyor, keyiflerine göre yaşıyor. Kurban derisini alacaktı Müslümanlardan, ne yapacaktı? Akşamleyin içki sofrasına meze yapacaktı. Bir itirafta da bulunayım. Aranızda 3-4 tane kardeşimiz bu solcu komünist halk evlerinden aramıza katıldı. Yıllardan beri sohbetimizdedir. İsim vermeyeyim, döversiniz. Allah Teala bu kardeşlerimizin ayaklarını kayırmasın inşallah. Amin. Amin. Bir haber daha okuyayım hem kapatalım. Bu haberin videosunu seyrettiğim zaman çok güldüm. Nakletmek zorundayım. Boğa'ya karate yapan Bursalı. Uzak Doğu sporlarında iyi olduğumu söylemiştim. Yakaladım. Bir an benden korktu ama nokta nokta nokta. Bakalım haber nasılmış. Bursa'da kaçan boğayı yakalamaya çalışırken karate yapan Yavuz Arslan, boğa bir an benden korktu ama sonra beni de ezip geçti dedi. Videoyu seyreden var mı kardeşler? Evet. Ya felaketti. 3 defa seyrettim videoyu ya. Adam o kadar kendisini kaptırmış ki ben boğayı korkutuyorum diyor. Yaptığım karate hareketleriyle boğayı korkutuyorum diyor. Halbuki alakası yok. Hayvan tamamen şaşkınlık ifadesiyle bakıyor. Bu adam ne yapıyor diyor ya. Ne yapıyor bu adam? Bursa'da bayramın birinci günü kaçan boğayı yakalamak için her türlü taktiği deneyen Yavuz Arslan son çare olarak boğaya karate yapınca sosyal medyada günün konusu haline geldi. Bir an benden korktu ama sonra beni ezip geçti. Yaşanan olay sonrası telefonları susmayan Arslan o anları şöyle anlattı. Her ne konuda olursa olsun hep mahallelimin yardımına koşmaya çalıştım. Adam mahallenin hızırı gibi. Herkesin sıkıntısına koşuyor, yardım ediyor. Boğa kaçınca kendi kestiğim boğayı bırakarak onun peşinden koştum. Kement attım olmadı. İp gerdik olmadı. Ben de son çare olarak boğayla göz göze geldiğim anda karate yapmaya başladım. Etkili oldu. Boğa bir an benden korktu. Ama sonra beni ezip geçti. Boğa o olaydan sonra böyle bir iki dakikalık bir durmadan sonra bir başlıyor koşmaya. Direkt bu adamın üzerine koşuyor. Adama boynuzu bir çakıyor. Adam 3 metre uçuyor. Karate marate dinler mi? Hayvan bir ton ya. Yaralandım ama peşinden koşmayı bırakmadım. Adam kahraman. Durmuyor, şehadete koşuyor. Sonunda belediyenin kurban timi gelerek sakinleştirici iğne yaptı ve o şekilde yakaladık. Yüzme haricinde her türlü sporla ilgilendim. Seneye Kurban Bayramı'nda belediyeden boğa timi için teklif gelirse değerlendirilebileceğini ifade eden Arslan, belediye eğer bana teklifte bulunursa diyor boğa timi, kaçan boğaları yakalama konusunda ben değerlendiririm diyor, ben de yardıma gelirim diyor. Telefonlarım susmadı. Yüzme haricinde her türlü sporla ilgilendim. karate, judo her şeyi biliyorum ama yüzemiyorum. Yalan. Karate, judo biliyorum. Boğanın karşısında yaptığı hareketler 8 yaşında bir çocuğun yaptığı hareketler. Bu işte iyi olan birisi olarak söyleyebilirim. Karateden, uzak doğu sporlarından anlamıyoruz. Kesin olarak 3-4 tane karate filmi seyretmiştir. Oradaki 1-2 hareketi görmüştür. Bu hareketleri oraya yapmıştır. Yahut da 1-2 hafta karate kursuna gitmiştir. Darbe yiyince sağlam darbeler yersin orada. Çünkü kursun ilk 2-3 ayı dayak yemekle geçer. Tecrübeli olduğum için biliyorum. Sonra yememeye başlarsın, savunmayı öğrenirsin. Sonra dayak atmaya başlarsın spor arkadaşlarına. Şimdi bu adam da çok uzmanım, biliyorum falan diyor ama tıraş. Yaptığı hareketlerden belli. Her şeyi biliyorum ama yüzemiyorum. Onu da denedim, boğuluyordum. Yüzme işini bıraktım, tövbe ettim dedi. Yüzme demek ki bu adama göre değil. Kardeşler, Allah Teala kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin. Amin. Yaptığımız akraba ziyaretlerini kabul etsin. Amin. İnşallah umuyorum 10 akrabayı geçmişsinizdir kardeşler. Geçemeyen var mı? 10 akraba ziyaretinden az yapan var mı? Kerem kardeş? Senin yok mu burada akraban tanıdığın? Nispeten. Az mı? Yani evet. Selçuk abi. Akraba ziyareti çok önemli bir şey. Hele ki dervişsen, bir tarikata giriyorsan, tarikatta akraba ziyareti normalden daha fazla yapılır. Burada zayıflık var kardeşim. Aman dikkat et. Seneye inşallah Ramazan bayramında minimum 10 olacak. Minimum. Dikkat edin kardeşler. Mevla Teala Hazretleri son nefeste şehadetle kendisine kavuşmayı bize nasip etsin. Aradan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.